mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van Milner plakken kaas? 150 gram voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus walnoten. Een zak van 200 gram voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Geef je terras een frisse look met Karwei. Fintastic groene aanslagreiniger, nu 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Lidl Gold. Een bak van 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited. En krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van 600 euro. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok. Nu bij Coolblue. Korting op Philips Hue smartlampen tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app. Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Keukenkopers, opgelet! Profiteer alleen dit weekend nog van de apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt niet 1, niet 3, maar 5 aanmerkapparaten gratis. Kom nu naar de winkel, want op is op. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Natasja Vroger, Ernst Daniel Smit en Edino van Dorsten. 2 dagen en 1 nacht samen. Geen scripts, geen filters, alleen echte gesprekken. Mijn vader kon heel, heel boos worden. Die heeft zoveel levens verwoest. Open, puur en onverwacht emotioneel. Het waren 2 fantastische dagen. Vanavond om 8 uur op 6. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij. De nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family korting op je Pax kledingkast en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Nu bij Jumbo. Jumbo's koffiepads. Zakken van 36 stuks. 1 plus 1 gratis. En alle Hebro of Mora. Saté, lode toppings, lumpia of snackbroodjes. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan en de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt, vraag dan het ING starterspakket aan en begin met een boost. Nu de eerste 6 maanden gratis en 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Ethos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. 538 Nieuws. 8 uur. In Teheran hebben duizenden mensen Ayatollah Khamenei herdacht. Iran bevestigt dat de hoogste leider bij een aanval is omgekomen, net als een hoge legerleider. Op andere plekken in de stad vierden mensen juist feest. Khamenei was ruim 35 jaar in de macht en wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van duizenden demonstranten. Intussen blijven Amerika en Israël aanvallen uitvoeren op Iran. Afgelopen nacht zijn zeker 30 strategische doelen bestookt. Gisteren was er een raketinslag op een meisjesschool en het dodental daar is opgelopen tot bijna 150. Iran blijft onverminderd aanvallen uitvoeren op landen in de regio waar Amerika legerbases heeft.

jouw 538. Blue eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Jouw 538 met Max en Eddie Grammer. Je hoorde The Thing I Love. Hey, Clio vanuit hier. Van harte welkom op de zondagochtend van 538. Ik neem je eventjes mee naar Singapore. Een van de schoonste landen ter wereld. Dat doen ze ook echt alles aan trouwens. Om het zo schoon te houden. Als je daar bijvoorbeeld de afval op straat gooit, krijg je een boete van een paar honderden euro's. Doe je het dan nog een keer, dan moet je een straat schoonmaken in een opvallend hesje. Een soort van taakstraf, zeg maar. Ook kun je dan een boete krijgen als je de wc niet doorspoelt. Allemaal hele gekke dingen. Maar ze proberen daar ook figuurlijk de boel nog een beetje schoon te houden. Zo lees ik hier dat je een boete kunt krijgen als je naakt rondloopt in je eigen huis. Ja, betrappen ze, kun je een boete krijgen van maar liefst 150 euro. Het enige wat ik me alleen een beetje afvraag is, hoe controleren ze dat, weet je wel? Bellen ze gewoon random aan, dus dan een vrouw helemaal naakt open doet, schrijven ze een boete uit of zo. Ik denk dat het zoiets gaat, toch? Misschien toch nog interessant om de opleiding tot BOA te doen. Kygo komt uit Singapore en je hoort zijn nieuwste nu hier bij 538. Dit is de Dance Smash. Dit is Say My Love. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go wrong. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. We'll be right back.

trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. Van 538, je hoorde Opalight. Hey, Kilio van Luijt hier. Van harte welkom op de zondagochtend van 538. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat. Dat je nog een goed dagje weekend voor de boeg hebt. Want voor je het weet is het dan weer maandag. En je weet, dan zijn ze weer bij je terug, hè? Om 6 uur sharp, Tim, Rick, Niels en Florentien. En de afgelopen vrijdag ging het eventjes over overlast door de buren. En Rick vertelde dat hij daar regelmatig last van had vroeger. Ja, mijn overbuurjongen, die had vioolles. Nou, dat was geen 40 minuten boerenlid ja, in het water. Was geen Wibi Sujari, zeg maar. Maar dat was gewoon die speelde ook piano. Ja, maar daarom. In die categorie. Het was gewoon echt niet... En we hoorden... Nou, dat ging door merg en zeker dat het buurjongetje was. Was niet je vrouw? Nee, dat was meer... Morgenochtend, 6 uur sharp, zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538-ochtendshow. Lady,

me to you instead. I can hear you in my sleep. It's hard to say goodbye. Oh, I tried a couple million times, missed a million signs. Oh yeah, yeah. Something about you. Ja, natuurlijk zijn zij er ook bij. 538 Koningsdag in Breda. Natuurlijk zat ook Rondé op het Sageveld in Breda op maandag 27 april tijdens 538 Koningsdag. De vrouw die je daarvoor trouwens hoorde, ook Roxy Dekker. Ja, die line-up die is echt, en er komt geen einde aan. Kleine greep, ja, Direct, Django Wagner, Douwe Bob, Fleming, even serieus, van die Baila de Gasolina, La Fuente, Leeuw Kleine, Luna, Marco Schuitmaker, Mart Hoogkamer. En dan denk ik dat ik nog geen tiende van de lijst heb gehad. Wil je erbij zijn? Ik kan het je aanraden. 538.nl/Koningsdag. Dat is waar je kaarten kunt halen. En dan ga je deze mannen ook live zien op het Sageveld in Breda. Lucas en Steve, je hoort de nieuwste nummer 538. Dit is Believe It. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. I'm gone, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the 40. And when it

river takes you. The sea is gonna fall, and hell might just break loose. De nieuwste van Mal Smith, het No Horror 538. Je hoorde iets wat we allemaal moeten doen als we deze ochtend nog de weg op gaan. Drive safe. Hey, zo meteen aan negenen. Veel plezier met de hoogtepunten van Evers & Co. They don't know.